Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali. Allahumma la'an qatalata Amir al-Mu'minin alayhi salam. ये क्या महशर दिखाया जा रहा है, ये क्या महशर दिखाया जा रहा है, अली का खून बहाया जा रहा है, ये क्या महशर दिखाया जा रहा है, ये क्या महशर लगाते हैं कमा की ज़र्ब मोमिन, लगाते हैं कमा की ज़र्ब मोमिन, गमे है दर मनाया जा रहा है, पुरसदारी के लिए आज, अली की पुरसदारी के लिए आज अज़ा खाना सजाया जा रहा है, शाद थे आबाद थे आज, कभी जो शाद थे आबाद थे आज, उन्हें नाहा सुनाया जा रहा है, तुम्हारे बाप का है, यतीमों ये तुम्हारे बाप का है, जनाजा जो उठाया जा रहा है, कैसे करेंगे सामना हम, ज़मन कैसे करेंगे सामना हम, हमें ये खौफ खाया जा रहा है।